salamaleekum mbolom lebi nak ko am jot nang ko deglu gudd na lolou waye amna xorom lolou car ma sha Allah 10 giga la waye me yagul nak ndaysan ku ko deglu yag na la yalla boole ci ñent jubbu yi jubanti jubo tay jubale car ma sha Allah ñu la wa semande wa paris ndaysan from senegal waaw ki nak grand padre la won manam bu mu leen ne sidane seen xel ñet khalif general dem kulli football bu mu ne Lewis Hamilton ndaysan dawal kat auto ba bum lay né Barack Obama président des États-Unis d'Amérique merci mou lay né grand padre khalif général kul lekkat ci xel yi dem ci khalif général kul lekkat ci car machallah grand padre da yew ben goudi ben beccou alkhamas ndaysan genn dem keur ñom pa modou moy keur gi jakarlo keur ñom pa paté fofu mu ñew waaw mu ngi non ci boutique bi non grand padre ñeu duggu xam nga ñeu fekk père modou tok ci suufu garab bi ni yor prière bi ni xam mu ñeu tok ñu tambalé waxtaan ñi bayons xam nga di waxtaan ba ay vers 12 heures non midi ma bi ni rek grand padre sandi nopp droite ba sa mbadda ba deug salinto moy salinto minal ahda ndaysan xam nga salinto boko déggé rek grand padre sandi nopp gauche ba ca wañ wa lu mu dégg ñu xostin wa mu duggal loxo ba ci poste gauche ba lu mu fa daj 100 francs dugal genné kumu wo ibu moy kan tiatu kerga ndaysan ibu legui magana legui day fi wona tan sax mo wo ibu jëral ma fi tiaf 100 francs ibu ñëw ko tiaf 100 francs grand padre do ci down 5 minutes après gaay wote añ kaayal añ ñep jog waxu grand padre tok cool sourna kaay añ ma sourna kaay añ grand padre ne sourna xam mer no gay jog ku mer no gay moy mak ca kër ga lako jëlé mer no gay ba ci ibu ciatu kër ga ñep ñew wër ñew grand padre tambalé ka xass nga dégg mer no gay yow grand padre barki dem bo ñay ma sa mam ci wi ci koñ bi ñew fi do lambi golo tay ñu tok fi añ nga né do fi añ añ bi mom bo ci añul kenn du ci añ grand padre né comme non la graw na añ grand padre tek ben tank gauche tega ci droite egg ci bol ba gaay joxoñ ko guddu mu joxoñ raxasu bi gaay insisté mu insisté ci raxasu bi gaay nak rawul añul ko raxasu ben ngandi bol yoy def ci ndox ak omo fab comme daru fural yoy soklin grand padre xam nga jedo bu koloba jedo bu nek liberté 6 grand padre dafa ñew dafa bañ ndox bi affaire bi tepp ni jedo mu sampal loxo ba ndox ma wala ngaan sa mbagga ba raxas ba ci souf ma la wax ni tar ma sha Allah ki mo la lek ciep wa bol ba ñep tambalé tib grand parc di do rang d'observation di xol ba xam mo apo bal wala mo apo vent ma la wax li melni ku nek terrain football koy waji football petit gang wa xam nga wa bol bi ñep di tib grand parc xol itinéraire bi xol positionnement bi ni jek jek mu tambalé ñak to xep nga dégg fit bi di teuf mu jakarlo ci digg bol bi ne amna ben ngandi xam ñu tijj bol bi mu nek ci bu jeun bu xonku ñu xumbal ko mu bari ay legum car ma sha Allah auto ray camion ndaysan grand padre am ben ngandi supermé moy supermé tamba yoy xam nga supermé day am ngandi yéré mu xëc ci supermé bi gañ tek gauche tambalé waxi kanamu di jaan di poñé ciébé ci kanamam di tek gauche di poñé ciébé di tek ba affaire bi melni moy téelu pétrole yoy puits de pétrole yoy mu xëc taatu yéré supermé bi gañ samp ci biir ubbi lafi gis nga ciébé mu won poñé diko poñé wat diko defaat ci biir ni ndaraan bi samp yi wut suufu geej feulé kër massar muy jël ciéb bi di poñé di duggal ci biir ñepp na tek diko xol supporter yi di taccu ma la wax ni grand padre xolal kaata sa jeun wo dompal sa naajo wo xam nga xol luqi sa yeb gajj tek ci biir wa bol bi ñepp taxaw diko xol mu raay naajo bo ndaysan lél ci kaw def ci biir ñu da deet mu yëlëb jeun wi jëlëb di xar ñent mu sapp def ci biir jël yaxi sandi fele mu tibb ci xoñ wo tek ñep taxaw diko xol mu taxaw gaay taxaw diko xol mu jog xol gis nga deug bol amna ben ñambi moy ñambi yi joge kedugu ñambi yu ngand yoy xam nga ñambi day am fil ci biir grand passe di observer ñambi bi xam nga maçon yi senegal buñu tabaxé ba affaire bi rage ba la ñuy couler dañuy coffre tek garo jël bois yi tek grand padre jël ñambi bi gis nga ñambi bi nu mu reyé non dafa xëc ci fil bi nek ci digg ñambi melni kuy duggal premier mercedes rek ñambi bi xat ñent parti yu ego mu gëné fil bi nak da ngeen ci baye seen xel mu tek ko ci tanko dayjor ci souf mu jël ñent dog ñambi duggal ci bir supermé affaire melni garo mu renforcé mu né yaay bo mu né ko nam mu né ko jottal ma ñeex bi mu jottal ñeex melni maçon bu barbatine jël ñeex mu sante ci biir ñepp mu tagat diko xol mu jëlaat même itinéraire ni paye 12 bi dem jëli gaay fele palais de justice mu jëlaat ni paye 12 di xama jaaraat jëlaat naaga ba karab ba jëmbe xama jeki jeki mu jog taxaw dugal loxo bi ci poste gauche ba lum fa fekk ben mbousu kilmasi mbousu kilmasi grand parti genné mbousu kilmasi gane yous suñu ba mu toy ndeysa top ana filu ñambe mu tawon ci tank ba mu jël fil ba gaan boole ñent ci tassu ba mewé gaan tak bu mu dëgg roccantal jog taxaw allahu akbar nepp tegg diko xol grand parti raxasu neko yaay boy raxasu bi neko yaay boy mu jox ko raxasu mu raxasu ba set xëc nara jog pa bi neko sa say bi buy dëgg may dëgg sanay ngeen baamu wa salaam